Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Na zegarach już 20, a to program trzeci Polskiego Radia, środa, 17 dzień lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Narodowy Fundusz Zdrowia bez szefa Andrzej Jacyna złożył rezygnację. Czy piłkarze z Gliwic znów pokażą klasę? Zaczyna się kolejny mecz w ramach eliminacji do Ligi Mistrzów. W serwisie Trójki także o tym, dlaczego nikt nie chce budować stacji benzynowych i restauracji na A4. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Jacyna złożył rezygnację ze stanowiska, potwierdził wieczorem minister zdrowia. Jacyna był jednym z najdłużej urzędujących szefów Narodowego Funduszu Zdrowia w historii. Swoją kadencję rozpoczął w czerwcu 2018 roku, ale od 2016 był pełniącym obowiązki szefa funduszu. Jaki jest powód rezygnacji? Na to pytanie minister Łukasz Szumowski odpowiedział w Polsacie News. O powody należy zapytać bezpośrednio prezesa. Dodał jednak, że z całą stanowczością rezygnacja nie ma nic wspólnego z bieżącymi wydarzeniami. Kolejne informacje w serwisie Trójki. Na stadionie w Gliwicach przed chwilą zabrzmiał już pierwszy gwizdek. Mistrzowie Polski, piłkarze Piasta, podejmują u siebie Batę Borysów w rewanżowym meczu pierwszej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Na Białorusi był remis 1-1. Spotkanie w Gliwicach obserwuje nasz dziennikarz Jan Kałucki. Janek, kibice dopisali? Jak najbardziej, na trybunach jest zapowiadany nad komplet publiczności. Jeszcze dziś klub z Gliwic dał do sprzedaży kilkaset biletów, ale rozeszły się jak świeże bułeczki. Mecz przed chwilą się zaczął, atmosfera jest znakomita, inne zespoły mogą brać przykład z Piasta, jest bardzo rodzinna, wręcz familiarna atmosfera, ale z drugiej strony każdy ma świadomość, że uczestniczy w czymś wielkim. Ekipa ze Śląska sprawiła gigantyczną niespodziankę, sięgając po Mistrzostwo Polski, a teraz są o krok od drugiej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Na krzesełkach kilkaset flag, kartoników, które tworzą napis Gliwice. Spotkanie trwa od kilkunastu sekund. Drużyna z Białorusi, tak jak wszyscy podejrzewali, rzucili się do ataku, ale podopieczni Waldemara Fornalika mądrze się bronią. Piast Gliwice, Batę Borysów 0-0 ze stadionu przy ulicy Okrzei. Jan Kałucki. A kolejne informacje w serwisie sportowym Trójki tuż po 21. Trzy przetargi i każdy nieskuteczny. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szuka chętnych na dzierżawę parkingów przy wschodnim odcinku autostrady A4. Miejsc obsługi podróżnych między Dębicą a granicą z Ukrainą jest 6. Chętnych, żeby zbudować hotel, restauracje i kolejne stacje benzynowe, na razie brakuje. Dlaczego tak jest, to próbował ustalić nasz reporter Kuba Witkowski. Witamy na stacji paliw w olej napędowy. Proszę tankować. W przypadku autostrady A4 Jan Krynicki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tutaj ruch nie jest na tyle duży najwyraźniej, aby było to zachęcająco biznesowo dla dzierżawców. Tutaj, jeżeli patrzymy na aspekt techniczny, doktor inżynier Tomasz Dybicz z Politechniki Warszawskiej. To rzeczywiście jest tak, że końcówki autostrad wylatujących w kierunku Ukrainy, w kierunku Białorusi, mam tu na myśli A2 i A4, natężenie ruchu nie jest na tyle duże, że uzasadniałoby budowę autostrady. Te oferty są coraz bardziej uatrakcyjniane. Obecnie obniżyliśmy czynsz do zera do momentu osiągnięcia przychodu ze sprzedaży paliw rocznego na poziomie 10 milionów złotych. Jest mało tych stacji? Tak, zdecydowanie za mało na autostrady. Teraz na tym odcinku stacje benzynowe są rozmieszczone co 80 km. Dodajmy, że wkrótce ma być ogłoszony kolejny przetarg. Wybory przewodniczącego Komisji Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego przesunięte z przyszłego tygodnia na jutro. O to stanowisko dwukrotnie w ostatnich dniach starała się była premier z Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło, jednak jej kandydatura za każdym razem była odrzucana. Ze Strasburga relacjonuje Karol Surówka. W tle wyboru szefa Komisji Zatrudnienia są rozgrywki polityczne między frakcjami. Zgodnie z ustaleniami polityków, szefostwo w Komisji Zatrudnienia powinno przypaść konserwatystom, do których należy Prawo i Sprawiedliwość. Liberałowie nie chcą jednak poprzeć kandydata PiSu. W ich opinii politycy tej partii nie szanują europejskich wartości. Liberalni parlamentarzyści zapewniają równocześnie, że są gotowi poprzeć kandydata konserwatystów z innego państwa. Politycy polskiej partii rządzącej taką postawę uznają za złamanie demokratycznych zasad. Dodatkowo, ich zdaniem, niedopuszczalne jest to, że liberałowie próbują wskazać konserwatystom możliwego kandydata. W tej chwili nie wiadomo, jaką delegacja Prawa i Sprawiedliwości podejmie decyzję na kolejnym posiedzeniu komisji. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Polskie Radio, jeśli EKR wyznaczyłby ponownie europosła PiSu na stanowisko przewodniczącego, Lewica zamierza wskazać swojego kontrkandydata, który pełniłby rolę tymczasowego szefa komisji.

solita. Takie dźwięki jak z Wesołego Miasteczka. Albo z jakiejś innej atrakcji, która może przyjechać do miasta, jak w serialu Euforia, lub też wywołać takie wspomnienia z dzieciństwa, jak pewnie dla wielu osób mogłoby to się wiązać z latami 90., bo na początku lat 90. zadebiutowała, XX wieku, lat 90. XX wieku, zadebiutowała grupa Donna Regina, dokładnie duet niemiecki. No i potem ich muzyka, na przykład w moim przypadku, była bardzo ważna i towarzyszyła mi przez kilka lat, a potem przestała być ważna i straciłam z nimi kontakt. Ze zdumieniem odkryłam, że na początku 2019 roku Donna Regina wydała nową płytę i to właśnie z tej płyty najnowszej pochodzi nagranie Melancholy Dragon, od którego rozpoczynamy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Płyta tygodnia za nami i te egzemplarze dzisiejsze mają już swoich właścicieli, natomiast zapowiedziałam w pierwszej godzinie, że singiel tygodnia pojawi się po 20 i dokładnie będzie to w tym momencie. Fortet opublikował dzisiaj nowe nagranie. Thank you. Nasz singiel tygodnia pochodzi od Forteta. Tytuł tego nagrania to Dreamer. Już drugi utwór, który w 2019 roku Fortet opublikował. Słuchamy go wspólnie jutro i myślę, że jeszcze wiele, wiele razy. Tutaj Fortet oczywiście użył pewnej wypreparowanej wersji tego, co można nazwać bitem, co w prostszych ujęciach jest po prostu jakimś bębenkiem albo czymkolwiek, na czym da się wydobywać rytm, a jak wiadomo, rytm towarzyszy ludziom od zawsze. I pójdziemy tą drogą, czyli od wypreparowanych elektronicznych dźwięków, zanurzymy się teraz w świecie nieco bardziej naturalnym. No i też zdecydowanie szybciej będą chodziły ręce, nogi, całe ciało. łaskawie na zakończenie troszeczkę zwolnili Bamba Pana, nagranie Wotoranga, ale tutaj jeszcze to był remix Ździepko, różniący się od oryginału. Doma Dana remix, co zapisałam na stronie polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik alternatywny. Bamba Pana przyjeżdżają na OFF Festival, będą wspierani przez rapera, co pewnie jeszcze bardziej będzie podkręcało atmosferę i spowoduje, że prawdziwe szaleństwo odbędzie się podczas tego koncertu. Mówię to na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych i tego, jak na publiczność OFF Festiwalu działają tego rodzaju występy, tego rodzaju muzyka jednocząca i no też zmuszająca do pewnego wycisku. Trzeba z ciała wycisnąć, co się da. Więc do zobaczenia tam. Chciałam powiedzieć, że a propos przygotowywania się do festiwali, to niektórzy lubią. Ja nie jestem pewna, czy to jest dobry pomysł, no ale czasami też to stosuję. Sprawdzać wcześniej, jak zespoły, które na przykład mamy zamiar obejrzeć w Katowicach, grają w innych miejscach świata. W ten weekend nadchodzi festiwal Pitchforka i piątek, sobota, niedziela to będzie szansa, aby w sieci oglądać na żywo występy z Chicago, czy też z Chicago, jak mówi moja koleżanka, nie zdradzę jej imienia. Więc całkiem spora lista, a do tego właśnie wykonawcy, którzy także przyjeżdżają potem do Polski, między innymi Stereolab można wcześniej sprawdzić i między innymi Black Midi, dzisiaj grani po godzinie 19, także będą dostępni w streamie, więc gdyby ktoś chciał całą piątkową, sobotnią i niedzielną noc mocną, bo trzeba doliczyć różnicę czasu, spędzić na koncertach w Chicago, to jest taka szansa dzięki festiwalowi Pitchforka. No ale ja teraz wracam do tych afrykańskich skojarzeń, afrykańskich rytmów. Mam jeszcze jedną propozycję. Do Tanzanii się przenieśliśmy z tą muzyką. Najpierw za sprawą Bamba Pana, a potem za sprawą Sansi. Nie wiem, czy to grupa, czy to też producent. W każdym razie znalazłam taki singiel Bamba Pana, który dzielił z innymi dwoma wykonawcami. Jednym z nich był właśnie ten Sansi. Też ciekawa sprawa, bo próbowałam sobie teraz przypomnieć wrażenia takiego pierwszego kontaktu z muzyką tego rodzaju, bo wiem, że to może sprawiać pewną trudność i wydaje się w pewnym sensie ta muzyka jakąś taką no, niezapraszającą krainą poprzez swoją pozorną monotonię, ale to mija. To kieruję do tych, którzy teraz poczuli się jakoś obco i dziwnie w kontekście tych dźwięków, bo z jednej strony mamy tutaj taki bardzo szybki, a czasami wręcz przekraczający nasze wyobrażenie na temat własnego ciała rytm, ale są ludzie, którzy potrafią tak szybko tańczyć. To można sprawdzić w internecie, to po pierwsze. A z drugiej strony jednak w jakiś sposób ta muzyka jest pociągająca. Jest w niej coś takiego, co łapie. Łatwo sobie też pewnie wyobrazić trans, w jaki można wpaść, oddając się tego typu dźwiękom. No ale to też na pewno działa zwłaszcza wtedy, kiedy temu transowi podlega pewna grupa tancerzy, albo robimy to właśnie na festiwalu, czy gdzieś na jakimś, no, na jakimś spotkaniu większej liczby osób, którym się po prostu to wszystko udziela. No, będziemy próbować wskakiwać właśnie też do tego świata, do świata, w którym to, co tradycyjne, też jest bardzo istotne, ale oczywiście tutaj przekładane już na język, który dają maszyny XXI wieku. A propos maszyn, a propos artystów, którzy mają hopla na punkcie analogowych, cyfrowych, takich i innych instrumentów i potrafią godzinami rozprawiać na ten właśnie temat, Floating Points wydał nowy singiel. Jest też wersja krótsza tego nowego singla od Floating Points. Rozważałam przez jakiś maleńki ułamek sekundy, bo ta wypasiona, pełna wersja Les Alps jest po prostu świetna. Przynajmniej mi się bardzo podoba. Dwa nowe nagrania od Floating Points. Sam Shepherd nie rozpieszcza nas, ale może to jest dopiero zapowiedź czegoś więcej. Zapowiedzi i zapisane tytuły i wykonawcy na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Przypominam. Mówiłam też o tym, że są tacy ludzie, którzy czekają na płyty wydane fizycznie i to się opłaca, bo są też artyści, którzy doceniają zbieraczy płyt. Tacy artyści jak na przykład EAPS, już teraz rozgrzewający się ze swojej najnowszej płyty. Przywitanie słońca pode mną w tle, a za chwilę na antenie wybrzmi w całej okazałości z płyty Slavic Spirits, bo wcześniej kupiłam tą płytę w wersji cyfrowej i nie miałam pojęcia, dopóki nie otworzyłam wersji CD, że muzyce towarzyszy książka, nie książeczka, nie albumik. Książka nasycona wieloma przemyśleniami, ale przede wszystkim także wiedzą i jest to coś imponującego. Nie zdążyłam jeszcze jej przeczytać. Oczywiście Sebastian Jóźwiak odpowiada za to wszystko, co jest tutaj napisane, więc jak tylko przejdę przez całą tą historię muzycznych tropów słowiańskich w muzyce współczesnej, to z pewnością się tym podzielę, ale panowie mi zaimponowali naprawdę niesamowicie. Jak i ci wszyscy, którzy wysłali mi propozycje utworów kosmicznych, to będzie naprawdę ciekawa playlista w najbliższą sobotę między 13 a 15. Raz jeszcze dziękuję za podpowiedzi i za liczne maile, a w sobotę zapraszam na sprawdzenie tego, jak wyszło. Dziękuję też za dziś. Agnieszka Żydłowska, Bartek Gil, Katarzyna First-Wojtkowska. Mówimy już. Do usłyszenia.